wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 20 sierpnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 8 osób. O rozwagę i bezpieczne zachowania nad wodą apeluje RCB. Podstawą bezpieczeństwa Polski i Europy jest NATO i Stany Zjednoczone, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Hiszpańska Teneryfa zmaga się z największymi pożarami od 40 lat. Aż 8 osób utonęło wczoraj w Polsce, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do wypadków doszło w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim i łódzkim. RCB apeluje, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, zakładać kapok i nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Jak podaje Komenda Główna Policji, od 1 kwietnia utonęło już 241 osób. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że podstawą bezpieczeństwa Polski i Europy jest NATO i Stany Zjednoczone. Gość Polskiego Radia 24 mówił o tym w kontekście wypowiedzi lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka tuż sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę o tym, że ambasada amerykańska kłóci Polskę z Rosją. Maciej Wąsik powiedział, że w sytuacji rosyjskiej agresji podstawą naszego bezpieczeństwa są NATO i Stany Zjednoczone. Widzieliśmy zachowanie pana Kołodziejczaka pod ambasadą amerykańską, gdzie w sposób wulgarny odnosił się do Amerykanów, obwiniając ich, że Amerykanie zepsuli nasze relacje z Rosją. No i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj, kiedy mamy wojnę na wschodzie, dzisiaj, kiedy Rosja atakuje Ukrainę, kiedy jest zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa, to podstawą bezpieczeństwa i Polski, i Europy jest NATO i przede wszystkim Ameryka. Wiceminister mówił, jakie znaczenie będzie miał start Michała Kołodziejczaka w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk, proponuje pierwsze miejsce na liście w centralnej Polsce działaczowi, który pokazuje, za przeproszeniem, środkowy palec Amerykanom, bo do tego to robił, do tego namawiał wszystkich pan Kołodziejczak, to ja chciałbym sobie zadać pytanie, jaką politykę będzie prowadził Donald Tusk? W jaki sposób zareagują na to sojusznicy, bo to jest pewien policzek dla naszych sojuszników? Premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie wyborczym mówi, że sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Według szefa rządu, lidera Agrounii Michał Kołodziejczak, jest temu przeciwny, ponieważ uważa, że ważniejsze są dobre relacje z Rosją. W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiota albo agent, stwierdził premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Negocjacje w sprawie przywrócenia porozumienia zbożowego mogą odbyć się w Stambule. Według tureckich mediów Ankara pracuje nad propozycjami projektów wznowienia eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Turcja twierdzi, że zerwanie przez Rosję umowy dotyczącej transportu ziarna przez Morze Czarne może spowodować globalne problemy, bo cena zboża na świecie wzrosła już o 15%. A w lipcu Kreml wycofał się z porozumienia. W tym samym czasie armia rosyjska rozpoczęła ostrzał ukraińskich portów i infrastruktury zbożowej na południu Ukrainy. Kijów niedawno ogłosił otwarcie tymczasowych korytarzy dla statków handlowych na Morzu Czarnym. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR interweniowali w ciągu tygodnia 15 razy. Ratownik dyżurny Wojciech Paweł mówi, że większość akcji miała związek ze zmianami pogody. Były to interwencje dotyczące przegrzania cieplnego, powodowane również akcje wypłukaniem elektrolitycznym, również zabłądzenia albo sprawy kardiologiczne. W większości nasze akcje były spowodowane pogodą, która jest dosyć zmienna, jest gorąco, jest duszno, a z drugiej strony za chwilę właśnie pada deszcz, szlaki są dosyć mocno obłocone. Ratownicy zachęcają do instalowania na telefonach aplikacji Ratunek. Ogień strawił już prawie 8,5 tysiąca hektarów lasów na Teneryfie. Hiszpańska wyspa zmaga się z pożarami od wtorku. Z zagrożonych obszarów ewakuowano ponad 26 tysięcy osób. Tylko wczoraj ponad 12 tysięcy. Silne porywy wiatru i wyższe niż oczekiwano temperatury ułatwiają rozprzestrzenianie się ognia. Władze autonomicznego rządu Wysp Kanaryjskich podają, że żywioł pochłonął ponad 1/3 lasów na Teneryfie. Najtrudniejsza sytuacja jest w północnej części wyspy, w mieście La Orotava, ze względu na wiatr o prędkości do 65 km na godzinę. Prowadzący akcję gaśniczą mówią, że pożaru nie da się ugasić ani zatrzymać mimo ogromnych wysiłków. W opanowaniu żywiołu pomagają śmigłowce zrzucające wodę z powietrza w najbardziej zagrożonych miejscach. To był serwis Trójki.

to właśnie zainaugurowaliśmy trzecią godzinę Trójki Kawę. Dziś mamy 20 sierpnia i Dzień Komara podpowiada nam kalendarz, więc państwo dzwonią i podpowiadają sposoby, a że państwo są pomysłowi, no to tych sposobów jest naprawdę sporo. Jak radzić sobie z komarami? Mam jeden niezawodny sposób na komary. Zmieszanie kremu czy tam filtra do opalania z odrobiną takiego przeciwkomarowego sprayu. Zrobi się z tego taka emulsja, wciera się w ciało, można się skąpać i żaden komar nie podejdzie. Wystarczy zrobić to 2 razy dziennie. Polecam. Sprawdziłem to sam i z moimi dziećmi. Bardzo dziękujemy za ten pomysł, za tę propozycję, ale jest jeszcze propozycja, która niekoniecznie musi ingerować w nasze ciało. Dzień dobry, jestem na trasie między jednym a drugim województwem pomorskim, zachodniopomorskim, ale mam taki sposób na komary, którego mnie nauczyła koleżanka, fotograf ptaków. To jest olejek z drzewa herbacianego, kropelka na poduszkę sypialni, jeżeli chodzi o pomieszczenia, tak samo na ubrania, czy na kostkę, albo na przegub dłoni. Bardzo skuteczny. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi. Dziękujemy za ten telefon. Czekamy na więcej państwa propozycji, jak radzić sobie z komarami. 2-2 i 7 trójek. Zawiść w audycji Trójka Cafe. Państwo dzielą się sprawdzonymi metodami na komary, bo dziś mamy 20 sierpnia i obchodzimy Dzień Komara. No ale pytanie jest takie, czy oprócz tych metod jest rzeczywiście z kim walczyć, bo komarów jakby ostatnio trochę mniej. Prawie komarów. Muszę się przyznać, że od dziecka byłem na nie uczulony, ale ostatnimi laty prawie nie występują. Prawie się ich nie spotyka, przynajmniej w moim regionie nieszczęsnym doświadczanym ostatnio katastrofami wszelakimi łódzkim. Natomiast problemem są osy, a nawet szczypawice, które bezczelnie wchodzą do mnie na piętro. Jedna raczyła się utopić w dzbanku z moją herbatą, a przecież nie zapraszałem jej na herbatę, no więc nie wiem, co się dzieje. 2,2 i 7 trójek. Jest problem komarów w tym roku, czy też go nie ma? Jeżeli jest, to proszę dać nam znać, gdzie i jak Państwo sobie z nim radzą. 2,2 i 7 trójek. Polskiego Radia. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? Is that the worst you got? Better put your fingers back to the keys. Słuchamy Trójki Kafe. Dziś mamy 20 sierpnia i Dzień Komara, więc wspólnie z Państwem zastanawiamy się, w jaki sposób z komarami sobie radzić. No jedno jest pewne, do sypialni ich nie zapraszamy, ale jeżeli już tam się znajdą, no to jak komary z sypialni wyprosić? Proszę posłuchać, jest taka oto rada. W dniu komara ja mam jeden taki sposób na spanie w sypialni z komarami. Przed pójściem spać trzeba zamknąć drzwi i okna, zaświecić światło. Wtedy te komary, które latają w pokoju, one sobie będą siadać na ścianie, na suficie. Trzeba je po prostu wziąć poduszką, delikatnie wszystkie zbić, zgasić światło i dopiero wtedy ewentualnie można otworzyć okno albo coś, jak jest bardzo gorąco, bo komary lubią światło i lecą do światła. A czyli jednak metoda aktywna. 2-2 i 7 trójek. Czy komary to jest problem w te wakacje? Jeżeli mają Państwo swoje spostrzeżenia oraz rady, jak z nimi sobie dać radę, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja niewzruszony jest. Ocean twoich słów i zmieni się. Już dobrze wiem, oceniać nie przestaniesz mnie. Czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie rzucić nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi to wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gone. Trójka Kafe, a dziś w audycji zastanawiamy się z Państwem, jakie są sposoby na komary. No tylko pytanie, czy te sposoby jest na co stosować, bo okazuje się, że komarów jakby mniej. Czyli mamy problem taki, że jak są komary, to źle, a jak ich nie ma, też niedobrze. Ja bym się tak z tego nie cieszył. To znaczy, że mnóstwo różnych chemikaliów unosi się w powietrzu. Chyba nie jest zbyt dobre. To trochę mi się wydaje smutny problem, bo nie ma komarów, bo nie ma wody, tak? Nie ma owadów, bo zawaliliśmy robotę na tej ziemi. A no właśnie, to jest problem komarów, czy też nie ma komarów, jeżeli Państwo spędzali wakacje w jakimś regionie, gdzie no, był problem z komarami. Jak sobie Państwo z nimi radzili, proszę dać nam znać. 2 2 i 7 3. Myślę, że nie stało się nic. tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Robert Gawliński, nie stało się nic i niech tak już zostanie. Za 20 minut godzina 13. Słuchają Państwo Trójki Kafe. Dzisiaj mamy 20 sierpnia i kalendarz podpowiada, że to jest Dzień Komara. Okazuje się, że no to może być dzień odczytywany na wiele różnych sposobów. Tak się z tymi komarami tam walczycie i tak dalej, a ja się dziwię dlaczego. Ja mam komarka, jeżdżę do GS na zakupy i bardzo się z niego cieszę. Otóż tak sobie pomyślałem, że ten Dzień Komara można rozumieć też w odniesieniu do motoroweru Komar. I tutaj jest podobna sytuacja jak z komarami latającymi. Jest ich coraz mniej na drogach. A rzeczywiście to prawda, a jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego dnia. Można by było uczcić takie nazwisko jak Władysław Komar, mistrz olimpijski. A rzeczywiście, tym bardziej, że w miniony czwartek minęła 25. rocznica śmierci tego wybitnego sportowca. Lost souls in reverie. Trzeci Polskiego Radia. Sun always shines on TV. Sun Always Shine on TV. Za 10 minut będzie godzina 13. Ta audycja nazywa się Trójka Kafe i właśnie powolutku dobiega końca. Przypomnę, dzisiaj mamy 20 sierpnia. Dzisiaj kalendarz podpowiada, że mamy Dzień Komara. No i Państwo dzwonią przez całą audycję z radami, jak z komarami sobie radzić. Okazuje się, że sposób jest bardzo prosty i naturalny. Na Podkarpaciu jest coraz mniej komarów, jak wcześniej były. Były opryski robione, ale ostatnio wzięli się włodarze miast za budki dla jeżyków i też idąc kiedyś wieczorem sobie myślę, co tak tych komarów nie ma, ale patrzę, taka chmara jeżyków, takie śpiewy. Także tylko jeżyki, także niech nie ubolewają, że nie ma komarów, bo to jest naturalna walka z nimi, nie chemiczna. Dziękuję, miłego dnia życzę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Też oczywiście życzymy miłego dnia, udanego popołudnia. Bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa telefony. Mam nadzieję, że komary nie dają się Państwu specjalnie we znaki, a te metody, które Państwu podpowiedzieliśmy, bo będą użyteczne. Anna Regulska audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. No, jeżeli mi się uda, to popołudniowo jeszcze spróbuję przyciąć komara. Za 9 minut 13. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia.